do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset osób ewakuowanych w Łomży, znaleziono tam pocisk z czasów II wojny światowej. Jutro w Wiedniu ostatnie podsumowujące posiedzenie arbitrażowe polskiego górnictwa naftowego przeciw Gazpromowi. Po 3 tygodniach ekipa IPN wraca z Gruzji, poszukiwano tam miejsc pochówku Polaków. Specjalistyczne służby usunęły pocisk z czasów II wojny światowej znaleziony w Łomży. Odkryli go podczas remontu drogi pracownicy firmy prowadzącej pracę. Na czas interwencji saperów trzeba było ewakuować kilkaset osób i zamknąć fragment ulicy Wojska Polskiego, czyli miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 61, mówi naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Łomży Krzysztof Wróblewski. Będzie podejmowana bomba lotnicza, zabezpieczenie terenu, ewakuacja mieszkańców, przygotowanie służb do podjęcia działań interwencyjnych w przypadku jakichś nieprzewidzianych. Boimy się, ale zawsze musimy na to liczyć, że będzie dobrze. Mamy tutaj 2 autobusy, jedno na ulicy Leśnej, drugi na ulicy Bernatowicza, gdzie ludzie będą mogli tam po prostu się udać i przeczekać ten okres. W akcji brało udział kilkudziesięciu policjantów i strażaków, a także członkowie grupy ratowniczej Nadzieja. Na jutro zaplanowano ostatnie podsumowujące posiedzenie arbitrażowe polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa przeciw Gazpromowi w sprawie renegocjacji cen gazu dostarczanego do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Wtorkowe posiedzenie Trybunału Arbitrażowego odbędzie się w Wiedniu. Prezes firmy Piotr Woźniak mówi, że jesteśmy pewni swoich racji. Według niego jutro nie należy oczekiwać orzeczenia. Spodziewamy się oficjalnego zakończenia posiedzenia i dalej oddajemy się w ręce Trybunału, żeby raczył zdecydować w możliwie najkrótszym czasie, dodaje. Arbitrowie tak zapowiedzieli, że to jest ostatnie posiedzenie kończące, które daje potem arbitrom czas na wydanie orzeczenia. Chcemy przyspieszać proces wydania decyzji, bo jesteśmy bardzo pewni swoich racji. Bardzo ważne jest orzeczenie, bo z tego będziemy mogli pewnie wnioskować, jakim trybem arbitrzy pójdą. Czy pójdą właśnie w stronę orzeczenia tymczasowego, czy może pójdą w stronę orzeczenia ostatecznego, czy może zastosują jeszcze inną metodę. Musimy poczekać. Mówimy o całym szeregu kwestii, ale z tych ważnych to jest przede wszystkim cena, którą płaciliśmy przez lata bardzo wysoko. Jego zdaniem nic nie wskazuje na to, by Rosjanie chcieli przedłużać postępowanie. Firma rozpoczęła postępowanie arbitrażowe z Gazpromem w 2015 roku. Ekipa pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Szwagrzyka po 3 tygodniach prac archeologicznych na terenie Gruzji wraca do Polski. Prace były prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej przy współpracy z Akademią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Ich celem jest odnalezienie miejsc pochówków ofiar represji sowieckich. Profesor Krzysztof Szwagrzyk podkreśla, że ekipa badawcza trafiła na trop obozu zagłady w Kutaisi, w którym między innymi Gruzinów i Polaków. Mamy wskazania co do lokalizacji takiego obozu. Potrzebujemy teraz jeszcze bliższych informacji, które by wprost pozwoliły określić jego wielkość, kształt i ewentualnie miejsce, gdzie mogły być grzebane ofiary. W oparciu o dokumenty z archiwów w Gruzji sporządzana jest lista Polaków zaginionych w obozach na terenie tego państwa. Profesor Szwagrzyk ma nadzieję, że w najbliższych latach uda się dokładnie zlokalizować obóz oraz miejsce zagłady Polaków. Oślepiają i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa. Badania brytyjskiego Automobil Clubu wykazały, że większość kierowców ma kłopoty, gdy w nocy z naprzeciwka jedzie pojazd wyposażony w nowoczesne światła ksenonowe albo LED-owe. Tylko co 8 ankietowany kierowca nie zauważa nic groźnego, ale takie reflektory sprawiają też problem polskim kierowcom. Potrafi to oślepić, naprawdę. Jest takie uczucie? Nowy samochód, ono oślepia? Nieraz jest takie uczucie. To jest taka biel, bardzo taka jaskrawa, wręcz stroboskopowa. Przepytaliśmy około 2000 brytyjskich kierowców. Rod Dennis z brytyjskiej organizacji RAC. Zaskoczyło nas to, że 2/3 z nich skarży się na regularne oślepianie przez reflektory nadjeżdżających nowoczesnych samochodów. Ten zapis w przepisach regulujących szczegółowo wymagania dla tego typu światła jest bardzo enigmatyczny. Tomasz Targosiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jeżeli ja siedzę w samochodzie i patrzę na światło, które świeci na drogę, mam stwierdzić, że one nie oślepiają, to naprawdę to jest karkołomne zadanie. A tak to wygląda, tak to się bada? Tak, to się bada, bo te przepisy przeforsowane czy wylobowane przez producentów tychże świateł kilka lat temu wynikały z tego, że oni chcieli to cudo mieć w samochodach na rynku. Przepisy homologacyjne są wspólne dla całej Unii Europejskiej. Brytyjczycy już zgłosili problem swojemu rządowi, a w strukturach wspólnoty powstał zespół, który ma się sprawą zająć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

trudno o lepszy tytuł do tej audycji, mianowicie kompozycja All Blues rozpoczęła dzisiejsze wydanie Maniaka po ciemku. Jak wskazały oklaski, jest to nagranie koncertowe na żywo, a pochodzi z płyty, której właściwie głównym bohaterem jest Johnny Nicholas, wokalista, gitarzysta, ale wokół niego zebrała się duża grupa instrumentalistów, muzyków i to jest taki rodzaj zabawy big bandowej. Zresztą słyszeli Państwo tutaj dęciaki i takie potężniejsze brzmienie, także tego typu muzyka również nie ucieka, jak wiadomo, od bluesa. No i z tego albumu jeszcze dwa nagrania. Najpierw Good Morning George, tutaj właśnie Johnny Nicholas będzie główną postacią, a potem znany skądinąd zresztą Texas Flood. Nie będzie Stevie'ego Ray'a, ale tu na gitarze pojawi się Jimmy Vaughn. Well, this is a sad story, but we're gonna tell it just the same. I don't know if any of y'all have ever been before the judge, but I have. It's called Good Morning Judge. The other night I took a ride with little Miss Lucy Brown. We went to all the honky-tonks. We really did the town. She's 5'2", got eyes of blue, and she's pretty as a queen. I didn't know her pop was a city cop, and she was just 15. Good morning, Judge. Why do you look so mean, sir? And Mr. Judge, what can the charges be, sir? If there been some trouble, I will plead not guilty. Oh, Mr. Judge, you mean old judge, I know it can't be me. I filed my income tax this year. I thought I'd save some dough. You know, I cheated just a little bit. I thought they'd never know. I got some money back this year, just like I always do. It'll be some time before I pay Internal Revenue. Good morning, Judge. Why do you look so mean, sir? And Mr. Judge, what can the charges be, sir? If there's been some trouble, I will plead not guilty. Good morning, Judge. Oh, Mr. Judge, you know it can't be me. Let's go. Separated just the other day. The last thing that she told me, said, Johnny, you're gonna pay. You better pay me every week, and you'd best not never fail. I said, before I give you a dime, I'll rot right there in jail. Good morning, Judge. Why do you look so mean, sir? And Mr. Judge, what can the charges be? If there's been some trouble, I will plead not guilty. Good morning, Judge. Oh, Mr. Judge, you know it can't be me. Thank you. down in Texas. And all the telephone lines are down. Lord is flooding down in Texas. And all the telephone lines are down. I've been trying to find my baby. Lord, but I can't get that phone to make a single sound. Dark clouds are rolling. Lord, I'm standing out in the rain. Yes, the dark clouds are rolling. Następną płytę, którą przygotowałem na dzisiejszy wieczór dla Państwa, nagrano już w mniejszym składzie, ale stylistycznie jesteśmy ciągle w tych samych okolicach. A tytuł utworu Sweet 16. Sweet 16, a wykonawca James Montgomery Blues Band. Nie ukrywam, że przyniosłem tę płytę wbrew recenzjom, na które się natknąłem, bo tu i ówdzie przeczytałem opinię, że jest to zespół niezbyt wybitny, że właściwie trudno tutaj odnaleźć jakieś oznaki wysokiej bardzo jakości. No, w każdym razie nie były to recenzje entuzjastyczne, ale posłuchałem tej płyty i uznałem, że James Montgomery i jego koledzy w tej audycji znajdą sobie kącik i na pewno część z Państwa zaakceptuje to, co robią. Sam Montgomery to jest lider tej grupy, jest wokalistą i gra na harmonijce. To nieczęsto się zdarza, bo zwykle ci liderzy to przy gitarach zostają. Montgomery gra na harmonijce, co było zresztą w tym utworze Sweet Sixteen słychać. No i mimo tego, że były zastrzeżenia, to postanowiłem Państwa uraczyć jeszcze dwoma nagraniami z tego albumu. Album zatytułowany Bring It On Home, a tytuły tych piosenek to The Sleeper i Back On My Knees Again. Ten ostatni utwór to kompozycja samego Jamesa Montgomery'ego. We'll be right back. I'm begging you, baby, please. It's late at night, things ain't right. Look what you're doing to me. Seeing you with someone new is tearing me apart. Come back, baby, you're driving me crazy. Playing with my heart. I'm back, back on my knees again. Said yes, and girl, I guess I thought you meant forever. I didn't know that down the road we'd hit stormy weather. Love is hard, swear to God, it'll be better next time. 7 days I'm sweating, sleeping. Anything to make you mad, 'cause I'm back, back on my knees again. I'm back, back on my knees again. Jeśli nawet uznamy, że ten wokal niewiele ponad przeciętną się unosi, to trzeba powiedzieć, że harmonika bardzo przyjemna i w ogóle słuchało się. No ale żeby Państwo nie myśleli, że ja tutaj wyłącznie przynoszę płyty artystów trochę mniej znanych,

I oczywiście wszystko się zgadza. Urodził się, by grać na gitarze, w jego żyłach płynie blues, Born to Play the Guitar, i taki w końcu jest tytuł i utworu, i całej płyty. I Państwo z pewnością się zorientowali, że to Buddy Guy. Mogą być zarzuty, że o, przecież tę płytę już prezentowałem, ale ja mam notatki i postanowiłem wrócić do tego świetnego albumu, opierając się na tym, co sobie ponotowałem, i oczywiście nie powtórzę utworów, które kiedyś w Maniaku się pojawiły. Nawet byłem zdziwiony, że tego tytułowego nie prezentowałem. No a Buddy Guy to mistrz prawdziwy i nikt wątpliwości nie ma, a jeśli ktoś ma, to niech sobie go jeszcze posłucha. Smarter Than I Was, a potem Comeback Muddy. Smarter than I was. mine is going back to the good old times when me and Muddy Waters was playing blues and drinking wine. Come back, Muddy. Man, I sure do miss your face. Come back, Muddy. Lord knows you can't be replaced. We used to ride around in your big Cadillac, reefer in the glove box, and whiskey in a sack. I said, come back, Muddy. Man, I sure want to hear your voice. Come back, Muddy. Let's make up some of that old nasty noise. I can see you still carrying a switchblade knife, flashing those $100 bills. I say, come back, Muddy. I miss those good old days. Oh yeah, oh yes, I miss those good old days. Come back, Muddy. The blues ain't been the same. I'm keeping your promise that I would keep on playing. We miss you, Mud. Zostało nam jeszcze tylko kilka minut, więc nie będę rozpoczynał prezentacji innej płyty. Pozostańmy na koniec jeszcze z Buddym Guyem w jednym utworze, tym razem z udziałem Billego Gibbonsa. Couldn't take one.